Isanganiro. Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana huu wa leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Vikosi vya kulinda usalama vilivyoko nchini Somalia vinatakiwa kuwa vimeondoka nchini humo toka mwishoni mwa Disemba 2021. Hayo yamo katika tangazo lilotolewa na balozi wa Umoja wa Afrika nchini Somalia. Na huko kusini mwa nchi wilaya mkoani Rumonge kuna ripotiwa uhaba wa mafuta kuendesha gari. Baadhi ya wanaojishughulisha na kazi za kusafirisha abiria wameanza kuongeza nauli ya usafiri. Nayo baraza tume ya Umoja wa Mataifa inahusika na kuendesha uchunguzi kuhusu Burundi unahofu kuhusikana na maandalizi ya uchaguzi wa mwaka wa 2020. Hapo ni baada ya Dudu Diene, kiongozi wa tume hiyo, kusema kwamba uchaguzi ulioko huru ni vigumu nchini Burundi kutokana na kwamba kunaonekana kutovumiliana kisiasa. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Epitas Ndaishimie. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tukianza katika ukurasa wa usalama, ni kwamba vikosi vya usalama vilivyoko nchini Somalia vinalazimika kuwa vimeondoka nchini humo mnamo mwezi Disemba 2021, na baadaye askari jeshi wa taifa hilo kuweza kuchukua mikononi usalama wa taifa hilo kama ulivyoandaliwa na Umoja wa Mataifa. Hayo yamo katika tangazo lililotolewa Jumatano hii na mwakilishi wa Umoja wa Afrika nchini Somalia. Balozi Francisco Madeira anasema kuwa toka mwaka jana kuliandaliwa mradi wa miaka mitatu unaashiria namna vikosi vitakavyoondoka nchini humo. Katika tangazo hilo aeleza kuwa mwezi Februari mwaka huu askari jeshi wapatao 1000 waliweza kupunguzwa na kurejeshwa pia kwa majengo AMISOM ilikuwa ikifanyia kazi, na kazi zilizotekelezwa na vikosi vya AMISOM mnamo miaka 12 vinaridhisha. Na raia wa kijiji Karama tarafani Rubirizi wilayani Mutimbuzi mkoani Bujumbura wanaomba usalama wao uweze kuimarishwa kwenye kijiji hicho. Waeleza hayo baada ya kuripotiwa magenge ya wahalifu ambao wanawaendeshea vipigo kabla ya kuwapora. Lora Nimirangeza, kiongozi wa kijiji, anasema kuwa ukosefu wa umeme eneo hilo ni miongoni mwa sababu zinasababisha hali ya uhalifu. Hawa ni badhara ya hao, tuwasikilize. Usiku ikienea tunakuwa na oga. Hakuna mtu anatoka nje, hakuna mtu anakuja nyumbani eti anarantre, anakuja nyumbani. Pakifika saa tatu unakutana na watu wanakushika, wanakupiga kachi, wanakunyanganya kila kitu chenye uko nacho. Sasa hivi wanaanza kunyanganyana vitu, inaonekana hata kuuana watauana. Njoo hivi tunaomba mu sekirite itusaidie, na ni ba polisi bangalie gisi banaweza kutuchunga na kutuangalia juu hatuna usalama hapa nyumbani. Pakifika usiku wanabomoa hata nyumba, wanaingia mpaka ndani, wanakuja kupora vitu, wanabibeba. Kama hapa jirani hapa wameingia wakapitia kwa juu wakadumbukia ndani, wakaiba televizia ekran pra, wakaiba simu, wakapanda pale juu wakabeba decoder, wakaiba na simu ndani. Sasa huyo mtu anajipermete kuingia nyumba ya mtu na mtu yuko ndani. Unaweza kufanya unataka kuamka kujipigania, unakutana hata kufa unakufa. Sasa tuko tunaomba sasa sekirite iweze kutusaidia, wa polisi juu tuko karibu wa polisi, na hivi vitu viko vinapitikana, tuko pamoja na wa polisi na wanalala kwa barabara tangu asubuhi mpaka jioni. Sasa hatuelewi gisi tunaishi katika insecurity. Gisi jirana na maliza kubisema vrema tuko na oga sana, kama mai masiku hii kartia yetu ilikuwa na utulivu wa sekirite, lakini mai mainga tatu hivi tuko tunaona batu benye wako wanakuya ase wanapiga makachi watu, wanapiga machuma mukichwe, afu bananyanganya benye umutu mwenye yuko navyo wote. Na benye sasa minatutia boga ni juu kila siku pako franga zenye tunapana zinaitiwa ni za sekirite, na abu watu wa sekirite balikuwa wanatuambia kama ikifika busiku wanapashwa kupatruye manyumba makatiye banasirikire je bangalie kama kuna bamwizi awa bamarfeter benye banaweza kutana. Hiyo sasa ndio yenye fika kwa hii saa tuyaelewa juu ya nini hiyo vipitikane na tulisha sinyale na chef de quartier akasema setu tusaidie tusaidie administration kuhusu tukamate au watu, lakini chenye kinatushangaza sana cha kuzidi ni hii vitu vinapitikana masaa ya saa 2 ya saa 3 ya usiku, na tuko karibu sana gisi jirana alisema tuko karibu sana na position ya polisi, na watu banaiba kiolela watu wako wanaona. Tunaoga sasa kama masiku ijayo kuna saba takuwa bana bakuwa nakuya na hiyo mabichuma na mambaho bana kachine watu wanajiita seni bakache kama gisi tukua tunasikia maio makartie za kule za kibenga na za kanyosha se bipanga. Na ndo sasa chenye tuko tunaogopa kama bikiendelea hivi tunaweza kutana binakuwa saa hivo tukua tunabisikia maizingine kartie hata na batu kuwaba na wawo. Leo bako wanareta machuma wanapiga mtu mkichwa, kuna saa kesho wataleta bunduki au barete kisu bakisha uwa mtu, mnasikia kama ni insecurity itakuwa iko na zorota mkartie yetu. Ama kuhusu hofu ya wananchi hao, kiongozi wa wilaya hiyo ameahidi kujeleza katika taarifa zetu za baadaye. Daima na ukurasa wa usalama ni kwamba watu wawili, ikiwa na ni mmoja wa jinsia ya kiume na mwingine wa jinsia ya kike, ndio walioneshwa Alhamisi hii na polisi wakivalia sare za polisi na zile za jeshi mwanzoni mwa wiki hii. Mmoja ni kutoka tarafani Ngagara, mwingine tarafani Buiza. Pierre Murikie, msemaji wa wizara ya usalama, anafahamisha kuwa hakuna raia hata mmoja ambaye anaruhusiwa kuvalia sare za walinda usalama. Kuna ripotiwa maiti ya mtu anajulikana kwa jina la Leopold Niramheba iliyokotwa katika nyumba mmoja wapo ya ardhi ya familia yake kwenye kijiji Bihanga wilayani Matani mkoani Bururi. Viongozi tawala na wale wa usalama wilayani humo wanathibitisha tukio na kusema kuwa mizozo ya ardhi huenda ikawa chanzo cha kifo hicho. Daima na kurasa wa usalama ni kwamba kumekotwa Alhamisi katika mto Nyabiho wilayani Gitaramukani kumkwani Karusi maiti ya mtu ambaye bado kufahamika. Hayo yanathibitishwa na polisi ambayo inafahamisha kuwa mtu huyo huenda aliuawa kabla ya kutupwa katika mto huo, ambapo ilionekana kuwa maiti yenyewe ilikuwa ikifungwa mikono na miguu kamba. Maiti hiyo ilikuwa imefungwa katika chandarua. Duru za habari kutoka polisi zinazidi kuarifu. Viongozi tawala wilayani Gitaramuka walizika maiti ya mtu huyo ambaye hajafahamika bado eneo lenyewe. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Katika ukurasa wa haki za binadamu, tume ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa UN wanahusika na kufanya uchunguzi kuhusu Burundi inataka mataifa kufuatilia kwa karibu maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwakani. Katika mkutano wa tume hii wa tume ya Umoja wa Mataifa inahusika na haki za binadamu Jumanne hii, Dudu Diene anaongoza tume hiyo ya wataalamu anasema kuwa hapawezi kuwepo uchaguzi uhuru pindi kuna ripotiwa kutovumiliana kisiasa pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu. Wataalamu hao wanasema kuwa nchini Burundi mashirika ya wanaharakati wa haki za binadamu yanazoroteshwa au kufungwa, jambo ambalo balozi wa Burundi kwenye Umoja wa Mataifa anatupilia mbali. Na katika ukurasa wa biashara ni kwamba kuna ripotiwa uhaba mafuta kuendesha gari aina ya essence kwenye vituo vya ugavi vya mafuta hayo mkoani Rumonge toka Jumatano hii. Baadhi ya waendesha pikipiki za uchukuzi tayari kuongeza bei ya nauli pesa 500. Wanasema kuwa kwenye soko la Magendo lita moja inanunuliwa pesa 3500. Na katika ukurasa wa jamii ni kwamba kuna ripotiwa uhaba maji safi katika kata za Gasekebuye pamoja na Gitaramuka tarafani Musaga wilayani Muha ni kusini mwa jiji Bujumbura. Baadhi ya raia wa kata hizo wanasema kuwa uhaba huwa maji ulianza kujitokeza tangu mwanzoni mwa mwezi Juni, lakini waeleza wananchi hao kuwa toka Jumamosi hawana hata tonya la maji katika bomba zao. Wanawataka viongozi husika kupatishia suluhu tatizo hilo. Huyu ni mmoja kati yao, tumsikilize. Hapa kwetu tuna tatizo ya maji. Mwezi wa Mei tulipata maji wiki mbili, tuwa tunapata maji ya kawaida, maji muda wote. Lakini mwezi huu tu, mwezi wa Juni, tulikosa maji kabisa. Hata hivi hatuna maji. Wakati wakati tupatia maji siku, lakini hivi hatupati. Hatuji nini cha kufanya, ndema tunaomba waongozi wetu wafanye chochote mpaka tupate maji. Unaona tukiwa hatuna maji ni tatizo. Kuna vitu vingi maji yanatusaidia. Hapa kwetu ukitaka maji unanunua kwa bido 300. Unasikia ni tatizo kununua kama bido 10-12, sikia franga mingi sana. Ndema tunaomba viongozi wetu watusaidie sana tupate hayo maji. Huyo ni mmoja kati ya wananchi wa tarafani Musaga. Ama kuhusu hayo, na tukiendelea na taarifa hii, ni kwamba kunaonekana rundo la taka kando na mto Kanyosha kwenye barabara Bujumbura Rumonge. Badhara ya wanaishi karibu na mto huo wanasema kuwa uchafu huo unatupwa sehemu hiyo na wananchi wa hapo, kutokana na kuwa mashirika kutoa uchafu huo yalisitisha kazi yao. Raia hao wanaomba viongozi tawala kuwasaidia. Kiongozi wa tarafa hiyo Antoine Rumenyetso ameahidi kujeleza katika taarifa zetu za baadaye. Na kwa kuhitimisha taarifa hii katika ukurasa wa mazingira, ni kwamba kutakuwa kukiandaliwa kila Alhamisi kaza usanifishaji wa ziwa Tanganyika. Amefahamisha hayo waziri wa kilimo, ufugaji pamoja na mazingira Alhamisi hii, baada ya harakati za kung'oa jani aina ya Jacinthe d'eau kwenye mwambao wa ziwa hilo, eneo maarufu Kumasi. Katika lengo la kukinga ziwa hilo, waziri Deogide Rurema ameeleza kuwa wizara anaongoza ina mradi wa kupandikiza mboga za majani kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:33, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru ambao mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Serafina Kizimana. Mimi ni Moza Misago, na kutakia mchana mwema, nikikuageni kwa aherini.